اور موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت ملاقات کے لیے، پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے، یہ تو صرف تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔